złotych przy zakupie minimum dwóch różnych produktów marki Philips Sonicare i Philips z działu AGD Uroda i sprzęt do podłoży. Szczegóły w regulaminie, w aplikacji mobilnej, w sklepach stacjonarnych i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 sierpnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ole, ole, czyli złoto i brąz dla dwóch ol. Dzięki naszym wspinaczkom Polska mocno awansowała w klasyfikacji medalowej. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika. Ewakuacja mieszkańców ulicy Kasprzaka w Olsztynie. Dziś znów znaleziono niewybuch. Przed burzami na zachodzie ostrzegają synoptycy. Wszyscy cieszymy się ze złotego medalu Aleksandry Mirosław i brązowego Aleksandry Kałuckiej we wspinaczce na czas. Arenę wspinaczkową Makak w Warszawie, gdzie wspinacze zrobili sobie przerwę w treningu i zebrali się przy ekranie, odwiedziła Agata Król. Dawaj, Ola! To fakt, zwariowaliśmy ze szczęścia. W Paryżu jest nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. To nie koniec sportowych wrażeń na dziś i wielkich nadziei Polaków. Za godzinę na parkiet wychodzą bowiem nasi siatkarze. To prawda, przypomnę, gramy w półfinale Igrzysk Olimpijskich, w półfinale turnieju olimpijskiego z Amerykanami. Początek o godzinie 16. W awaryjnym trybie wczoraj były załatwiane formalności zastępstwa Mateusza Bieńka przez Bartłomieja Bołądzia. Bieniek bawił się kontuzji stawu skokowego w ćwierćfinale, no ale mamy bardzo mocnego rezerwowego, więc to nie powinien być problem. No pytanie, kto dzisiaj odpali ostatnio pierwsze skrzypce? Grali Wilfredo Leon i Bartosz Kurek. Miejmy nadzieję, że dzisiaj jeszcze więcej naszych zawodników będzie grało jak natchnieni. Liczymy na awans do oczywiście finału, a jeśli nam się powinie noga, no to pozostanie nam walka o brąz. Tak czy siak, cały czas jesteśmy w grze. Wielkie emocje przy obiekcie, przy hali, w której gramy. Coraz więcej kibiców biało-czerwonych, także tu też będzie afera i sposób na to, by dzisiaj oszaleć, tak jak kibice wspinaczki. Dariusz Urbanowicz z Paryża. Już jedna noga nam się skręciła, dziś na pewno nam się nie powinie. Dziękujemy za relację. System monitoringu Odry był fikcją, działał tylko na papierze i bez podstawy prawnej, twierdzi Ministerstwo Klimatu, które złożyło zawiadomienie do prokuratury w sprawie działań poprzedniego rządu. Monitoring rzek zapowiedziano po katastrofie ekologicznej w 2022 roku, czyli po zakwicie złotej algi i masowym śnięciu ryb. Pod koniec ubiegłego roku po zmianie rządu okazało się, że system monitoringu rzek nie działał, a miał funkcjonować na podstawie umowy ministrów klimatu i rolnictwa, która zresztą też budzi wątpliwości, mówiła wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Poza ustawą dwójka ministrów podpisuje bardzo luźne porozumienie i na tej podstawie dwie instytucje zawierają umowę na 250 milionów, która następnie nie jest realizowana zgodnie z harmonogramem. Te dwie instytucje to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i podmiot, który miał, jak mówi ministerstwo, monitorować rzeki bez doświadczenia w tym zakresie. Instytut Rybactwa Śródlądowego nie rozliczył do chwili obecnej pierwszej zaliczki, która została przekazana zgodnie z zapisami umowy instytutowi w wysokości 52 milionów złotych, powiedziała prezes Narodowego Funduszu Dorota Zawadzka-Stępniak. Wypłatę środków dla instytutu zawieszono w maju. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Od wczoraj kolejne niewybuchy znaleźli robotnicy podczas prac budowlanych przy ulicy Kasprzaka w Olsztynie. Na miejscu są służby, trwa ewakuacja mieszkańców, mówi Andrzej Jurkun z policji. Wojskowi saperzy ostatecznie zabezpieczyli znalezisko i zajmą się jego neutralizacją na poligonie. Podczas działań ewakuowano blisko 400 osób z pobliskich lokali mieszkalnych i usługowych w promieniu 200 metrów od miejsca znaleziska. Wczoraj także ewakuowano 400 osób. Saperzy zdetonowali niewybuch na poligonie. Przed burzami na zachodzie ostrzegają synoptycy. Chłodny front atmosferyczny dotrze do Polski późnym wieczorem. Przyniesie silny opad deszczu, porywisty wiatr i grad, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Dla zachodniej części kraju zostały wydane ostrzeżenia pierwszego oraz wyższego drugiego stopnia. Pierwszy stopień ostrzeżenia obowiązuje w województwie zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim oraz w zachodniej części województwa opolskiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano dla Dolnego Śląska. Jutro burze możliwe w centrum kraju. Sąd nie zgodził się na zmianę składu sędziowskiego, który będzie rozpatrywał sprawę Marcina Romanowskiego, poinformował adwokat posła. Prokuratura nie chciała, by sprawę aresztu dla byłego wiceministra sprawiedliwości rozpatrywał sędzia przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Do tematu wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

to niech jeszcze pozostanie tajemnicą. Wśród nowości nowy Moses Sumney. Moses Sumney, Vintage, z nowej małej płytki, zaledwie 6 utworów softcore, ale godnych polecenia. I cały czas gdzieś tam przypominają mi się obrazy z koncertu tego artysty na festiwalu, no to już jakiś czas temu. Przepiękny występ, bardzo kameralny, ale też taka jest jego muzyka. Ona nie potrzebuje olbrzymich stadionów i hal sportowych. To coś z naszego rynku, bardzo nowy i bardzo piękny utwór Mai Laury Jaryczewskiej. W tajemnicy, w zawieszeniu trwa. A czarny świat z ulicy milczenie kwiatów. kwiatów zna, wchłania je w dar. Wisząca w ogrodzie Maja Laura i jej nowa piosenka. Bardzo jestem ciekawy, co będzie dalej, znając jej dotychczasowe dokonania. Pierwszy album, widzę, że to, co może pojawić się za moment albo w najbliższej przyszłości, może być rzeczywiście bardzo interesujące pod względem brzmieniowym. No i po prostu, jeśli chodzi o zwykłe piosenki, bardzo pięknie zaaranżowane i bardzo pięknie wykonane. To czas na Kolonię. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom, rien de rien. Non, non, je ne regrette de rien, ni le bien, ni le mal. Przed tygodniem, być może Państwo pamiętają, zrobiliśmy sobie powtórkę z ceremonii inauguracji Igrzysk Olimpijskich. To była ścieżka dźwiękowa, czyli muzyka, która wybrzmiewała w Paryżu 26 lipca. No i zastanawiałem się, co dzisiaj w koloniach. Jak się okazuje, najprostsze rozwiązania są zawsze najlepsze. Dans le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur,

like a chicken, pecking my way through the trees, when something aloft cuts my head right off. Now I'm dealing with decapitation. I'm begging you, begging you, please. I'm begging you, please. I'm not dead. Running round in circles, and other times of zombie movies, searching for you in town after town, a lover who ain't gonna kill me. Kolejna zapowiedź nowej płyty zespołu Pixies, The Night the Zombies Came, która pojawi się 25 października, ale póki co single Chicken jest już obecny, także na naszej antenie. Zobaczymy, jak to będzie z zespołem Pixies. Myślę, że u nich to ta forma raz zwyżkuje, raz jest nieco gorzej. Powinno być chyba zupełnie nieźle. Skoro zabrzmiała nowa muzyka zespołu Pixies, to nagle zdałem sobie sprawę, że istnieje pewna zadziwiająca wersja ich utworu ikonicznego, piosenki Gigantic z lat 80., ale wersja zupełnie inna od oryginału i momentami zupełnie nie przypominająca tego, co zespół Pixies zrobił. Nie wiem, czy znają Państwo zespół Bing and Truth, pochodzący z Brooklynu. To jest formacja taka ambientowa, minimalistyczna, grająca muzykę skomponowaną, muzykę improwizowaną. W każdym razie mają także w swoim katalogu płytę wydaną w wytwórni 4AD i to ich w pewnym momencie zbliżyło do zespołu Pixies. No i bardzo proszę, kilka lat temu dali taką zadziwiającą wersję, właściwie tylko fortepianową, klasycznej kompozycji tego zespołu. Thank you. Tak, przypominam Gigantic zespołu Pixies w wersji Pink and Truth, w takiej bardzo indywidualnej wersji. Lubię takie opracowania, zupełnie nieoczywiste i czasami zupełnie idące w poprzek tego, co znalazło się w oryginale. No bo trudno mierzyć się z oryginałem, można lepiej pokazać coś zupełnie innego i tak stało się w tym przypadku. No dobrze, to czas na naszą cotygodniową podróż do roku 1984. Klucz właściwie pozostaje ten sam, czyli jesteśmy w kręgu wytwórni 4AD. Ten singiel pojawił się dokładnie 1 sierpnia 1984 roku. Najpierw w roku 1983 pojawił się pierwszy singiel. Elizabeth Fraser śpiewała Song to the Siren Tima Buckley'a. Następnie 1 sierpnia 1984 roku na małej płytce pojawiła się ta kompozycja Kangaroo z repertuaru Big Star. No i w październiku tegoż 1984 roku pojawił się album It'll End in Tears zespołu This Mortal Coil, czyli efemerycznej formacji zrzeszonej wokół Ivo Watts-Russella, szefa wytwórni 4AD, który po prostu zaprosił muzyków zespołów nagrywających dla tej firmy, Cocteau Twins, Colorbox, Dead Can Dance oraz zaproszonych gości, podrzucił im swoje ulubione piosenki i w taki oto sposób powstał ten album, który w październiku będzie obchodził 40. urodziny. A Kangaroo to utwór Alexa Chiltona z trzeciej płyty formacji Mixstar. W tym utworze zaśpiewał Gordon Sharp, grał Simon Raymond na gitarze basowej i na gitarze i Martin McGarrick na wiolonczeli. Gordon Sharp to artysta, który wcześniej związany był, wcześniej, czyli pod koniec lat 70. ze szkocką formacją The Freeze. Zespół wydał dwa single własnym sumptem. Za bardzo im nie szło, bo gdzieś tam popłynęli w fali muzyki postpunkowej. W 82 roku przenieśli się do Londynu i Gordon Sharp zaczął działać jako Cindy Talk. I tutaj otworzyła się już trochę inna historia tego muzyka. A jak brzmiał zespół The Freeze w roku 1979? Proszę posłuchać. Edynburg, Szkocja, rok 1979, z czarnej płyty zespołu The Freeze for JPS. Liderem tej formacji i wokalistą był Gordon Sharp, który później na chwilę trafił do wytwórni 4AD i do przedsięwzięcia This Mortal Coil. Program Trzeci Polskiego Radia, środowa tonacja, to czas na obiecaną fantastyczną muzykę z oklaskami. This is called King of Pain. There's a little black spot on the sun today. It's the same old thing as yesterday. There's a black hat caught in a high treetop. There's a flagpole wreck. The king of kings. Zachęcony przez Piotra Meca rzuciłem się na wznowienie płyty Synchronicity i rzeczywiście muszę powiedzieć, to kawał fantastycznie przygotowanej płyty. Znakomicie wszystko wydane pod względem edytorskim, czyli oryginał, poza tym różne inne kompozycje. 6 kompaktów strony B, wersje niepublikowane, różne alternatywne wersje dobrze znanych utworów, utwory zupełnie nieznane i rarytasy jak covery w wykonaniu zespołu The Police, ale na zakończenie dwie płyty, czyli